urrengo ostegunean, urriak 9 eta urriak 15 arte. Bai, orain dela astebete, bai pare bat aste amaitu dira erronteiko festak, behin errekuperatuta ditugu jadanik momentuz auzo guztietako jaierrikoiak, beraz errontegi pasata eta orain bagatzako txanda ailegatu da. Eta bueno, ba programa itzela antolatu dute, egia sanda. Kristoneko, bueno, denetarik dekogu, baina Arkaitzek kontatuko digu, gure teknikari Maitiak kontatuko digu hobeto. Arkaitz dago jai batxordean, magatzako jai batxordean, eta orain herrikolore, pues como valemos para todo, teknikari izango da el entrevistau, eta gustu handiz ekingo diogu elkarrizketari. Hau, Arkaitz, ongi etorri! Eso. Zelan moldatzen zara, botoietan eta mikrotan? Bueno. Osondo. Bai. Bueno, kontaiguzu, bueno, bagatzako jaiak eta bagatza auzoegi izan da, beti izan da Barakaldon adibide bat. Pues, jai herrikoien inguruan hitz egiten dugunean, zergatik dela uste duzu? Ba, nik uste dut, gongarerako 16 urte debekatu zirenetik, ba, borrokan jaien alde, mantendu ditugu urte. Uh-huh. Udalaren oztopu guztien gainetik, debekun gainetik, poliziaren jasarpenaren gainetik, eta hemen gaude, amasei urte eta gero... Bizirik, hori da. Bueno, amasei urteetan bizirik mantendu zari. Bai. Horregatik, orduan orain ja topera. Bai. Eta jai batxordeak zenbat denbora dara majaiak prestatzen? Ba, gutxi gora bera, abuztuaren bukaratik, bertan hasi ginen, eta bueno, eta ja horren astean dazkagu. Festa ja ditugu, bai. Hemen. Zenbat jende zaudete batxordean? Ba, mar bat edo... Uh-huh. Bueno, justo zehazki datu azakit, baina bueno, utxura. Bai, baina gainera, suposatzen dut dela elkarte ezberdinetako jendea. Bai, bueno, elkarteetako jendea baino, jendea pertsonalki. Uh-huh. Maile pertsonalki, eta gero baita ere, ba, komertzioetako jendeak kolaboratzen du programa egiten, eta... Oso ondo. Eta, zeo zer berezi egongo da urten? Adibidez, bueno, pues erronte egin egoiti berak, egon dira, ez? Aurten, hori bai ere, aspaldin egiten ziren egoiti bera jaitsiera, eta urten berreskuratu dira. Orduan, bagatzan, zeo zer berezia edo lan bai egongo da? Bai, bueno, aurten berrikuntzen artean, nabarmentzeko, ba, selfie lehiaketa egingo dugula. Modan dagoen selfie hori, ba, hori, ba, asteburu osoan zehar argazkia egin behar duzu, eta programan dagoen zenbakira bidali zure argazkia, eta hori, eta gero, ba, ekimen pilo bat, ba, eskala Tailerraren eta eskala da txapelketa hirugarren aldiz egiten dela eta gero eta jenderra handiago da, bagatza, duela, bai. Eta gero ba tipikoena gastronomikoa, kontzertuak, ralipoteoa, ekimen nire ustez, jendearen artean ekimen garrantzitsuena da edo gehien parte hartzailena, ez? Bai. Parte hartzailenetariko bat, bai. Bai, eta gainera, aurten egun gehiago dituzue? Bai, hori da, aurten ostegun hasten gara, urriak 9 eta 15 arte, aste azkenean arte. Aste oso bat, iaia. Bai. Oso ondo. Hor da, borroka bi aste buru egitea edo ez, hor. Bai, urren urteak, bai, hori da, bai. Ez, hor, ez da la pelea entre, que bueno. Sí que no, baina bueno. Bueno, bo, bestela hilabete bat. Zergatik ez. Aizu Arkaitz, bueno, udaletxeak zuk aipatu bezala, beti jarri izan ditu oztopoak. Orduan, zure aurrean eukiko bazenu gure Alfonso Alkate Maitiak aurrean, zer esango zenioke? Ba, utz desatela trabak jartzelari, zehen aiz eta legalak izan, ba, oraindik batzutan trabak jartzen dituzte, adibidez aurten kriston zailtasunak izan ditugu koltsonetak hartzeko adibidez, ba, eskalarako txapelketarako, oraindik ez dakit dauden lotutak, baina kostatu da pilo bat, IMD-ko koltsonetak erabiltzea, ba, guztionak direla. Zerbitzu publikoa da, bai. Bai, ba, kriston trabak izan ditugu, eta horrelakoak, ba, asko izan dira. Eta horretaz aparte dinot, ose, egia da, trabaketa, baina Barakaldoko udaletxe partetik zeo zer gehiago faltan botatzen duzue? Ba, zaitasunak ez jartxak, nik uste dut. Ze, azkenean gaude jende pilo bat, gure denbora jartzen, gure lana eta dirua batzutan bertan jartzen, jai herrikoi batzuk edukitzako, auzo guztia beneficiatzen dena. Bai. Hortaz, eta... Hori, horretaz hitz egiten, zen olako erantzunak ematen dute tabernariek, komertxoko jendeak? Ba, hori gorrean oso ona. Komertxoek eta tabernek, ba, kolabatza, oza, aparte, ekimen pilo bat antolatzen dituzte, beraiek baitare, eta parte hartzea... Itxela, ez? Itxela, bai. Ba, ez, gogoratu behar da, orain, udaletxeak diru laguntzak ematen duela, baina ematen duen diru laguntzarekin ez da nahikoa festa guztiak, ekimen guztiak prestatzeko. Ordune, nik uste oso berezia oso garrantzitsua dela, ba, gero hori da, auzotarrei, ez? Laguntza, erritarren, auzotarren laguntza hori da. Oso nada, ta... hori da. Eskertzen da. Bueno, eta zeo zer gehiago aipatu nahi duzu, dinot, programa lehen esan duzu selfie txapelketa hori. Bai. Bueno, jakin dezazuen gero programa osoa egongo dela gure webgunean, herrikoloren jarrita. Orduan, ez dakit, zeo zer berezirik. Laburtzeko igual pizka bat, esan dugunez, hasiko da, estiko dira jaiak ostegunean. Bai. Bederatziak, ba, 8:00 izango da pregoia, aurten pregoileak izango dira Peruzikin eta Marizikin, gure maskotak, ba, aurten nola izango diren lehenengo jai ofizialak, ja jaiaz, ofizialki jaiak bueltatu direnez, ba, aurten izango denez lehenengo urtea, ba, jai batzordeak emango du pregoia eta gure maskotak. Eta gero, ba, ja, egongo da, egun berean, ba, berbena bat, pasan urtean jotzen saiatu zirenak, baina ezin izan zutenak, deitzen dira dangliske, bai. Koratu dezagun, ba, pasan urtean bomba biso bat egon zela, egia, ba, bai, bai, egia da. Ba, saiatu gara urtean, bai, bueno, oiei. Espero dugu sorte ukitzea. A ver. Gero baita ere, zagartalde joko du, bai. Urtik. Gero ja, ostiralean... Nabarmentzeko, ralipoteoa, izango dela DH-etan, gero arratsaldean baita ere izango da umentzako berbena, eta gero zurik abeko zuzko zezena. Hori, asaldu aber, mesedes? Ba, izango da zuzko zezen bat bezala, baina zurik abe, hor txikia, ba, San Ferminetan egiten bai. Dutzen bezala... Umentzako eta hori. Eta gero gauean, ostiralean, La Kontra, eta Itziarren semeaken kontzertuak. Dale, kandela. Hori da. Eta gero, larun batean eziko da Nekazal eta Artizau Azoka, bi egunetan izango dela, larun bat eta igandea. Eta gero, larun baterako... lehiak eta gastronomikoak hasiko dira, paia eta tortilla, larun batean, gero igandean putxerak, bai. Urtero bezala, bai. Gero arratsaldez larun batean hasiko daia bagatza blockmaster eskalada tailerra, hirugarren urte egiten dena, eta gero gauean aitzama taldearen erromeria. Bueno, eta baita ere larun batean... Arratsaldez, egongo da karrito poteo musikarekin, eta joango dira eskalatzaileak, ba, usan zehar, ba, eskalada street eskalada horrelako bat, ba, eraikinetatik, aldirenetatik, eskalatzen. Hauzo guztiak. Erakusketa da. Kapotik egiten omen dela, eta... Bai. Hori. Eta gero ja ostegunean, igandean, ba, putzeren lehiaketa, alarde txikia baita ere goizez, eta gero izango ditu txikintzako txokoak, bueno, larun batean baita ere txikitzoka gogoratu Sake Plazan dela, eta gero igandean txikitzoka jaitziko dela Rokodromaren gunela Bagatzako eskolan, eta gero Baskaria, Zumba. Zumba eta hori. Eta gero ja astean sartuta, ire izango da gehien bat txikintzako ekimenak, astelenean egongo da txarki bat, untzako, asteartean magoa, eta gero ja aste azkenean Maripili Sake Plazan, txokolatada eta azken traja. Jolín, itxela, Pizka bat laburtuta. Bai, itxela. Bueno, baia bukatzeko, Arkaitz, deitu jende, Bagatzako jaietarako? Bai, gonbidatuko nuke jende guztia bertortzera, Euskal Herriko toki guztietatik, betale. Tauri. Y al gracioso de la bomba, que se controle, aurten. Me cedes. Es dicha. Os hondo. Va, es que ricasco, Arkaitz. Vale, va.